Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Portar una vida per cercar de capire il vinto inverno misto al quasi eterno sole, cercare di capire se poi alla fine è stato meglio rinunciare. Questo sono io, eppure inizio bene ma non so finire. Rifaccio cose che dovevano servire a non ricadere, per non pagare più lo stesso errore. Viaggio Antonacci. Hem començat el nostre espai del dia d'avui de Musicòpolis amb música en italià des de l'àlbum Questo sono io, que us presentem com a novetat d'aquest 2013 amb Sappia Amore Mio, la cançó que ens portava. Ellis Testone amb I Will Not Break ens acompanya també amb els propers minuts des del In This Life. I will not bend. Musicòpolis amb Rafael Corbí. Som com som i així seguirem sent, i així seguirem sent. Som com som i així seguirem sent. Ens equivocarem mil cops i perdrem totes les apostes. No trobarem mai respostes, però seguirem preguntant-nos tots els perquès. Esperarem sempre el bon temps, però quan vulguem començar a caminar, tan sols serà la pluja qui vulgui acomiadar-se. Som, som contradictoris, som, som irrepetibles, som, som, som, som. Som com som i així seguirem sent, i així seguirem sent. Som com som i així seguirem sent. Enyorarem el passat, però no voldrem tornar enrere. Evitarem fer cap drecera, però no seguirem cap camí marcat. Escriurem més de mil cançons que mai cantarem a ningú. Les guardarem en un calaix i oblidarem les seves notes. Som irrepetibles, som, som, som, som, som, som, com som, i així seguirem sent, i així seguirem sent. Som, com som, i així seguirem sent. Som, com som, i així seguirem sent, i així seguirem sent. Som, com som, i així seguirem sent. Fer-nos de qualsevol pes. Oh, som com som i així seguirem sent, i així seguirem sent. Som com som i així seguirem sent, i així seguirem sent. Som com som i així seguirem sent. Som com som i així seguirem sent. Música en català des de casa nostra, en Filippo Landini, i aquesta cançó excepcional que es diu Som com som, no podem pas canviar-ho. De Filippo Landini partirem cap a la música que ens porten un duo. Són dos cantants que es diuen Richard i Adam. Des del The Impossible Dream versionen El poder de l'amor, The Power of Love. Thank you. Dreams are like angels, they keep bad at bay. Love is the light, scaring darkness away. I'm so in love with you. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on the desire, love with tongues of speaking out. David Crosby ens porta novetats discogràfiques a aquest gran personatge de la història musical en What's Broken a través de Musicopolis, igual que també ho fa David Shanhun. Es diu Like an Angel, aquesta cançó que escoltes també a través del nostre programa. It's been a long time, the smell of home is still strong, and I can't believe I'm flying tonight. Back in your arms is where I wanna be. You know you make me feel alright. Being with you makes me smile, and you look like an angel. And a carefree attitude. You're making me laugh just thinking about pictures of you in my mind. And you look like an angel in the morning, sleeping just the way you do. You make me feel crazy when you call me. Feel all right when you're lying by my side. And tonight I wanted to tell you, it's no surprise that in your eyes I see a world that's waiting right in front of me. De las naves, por mí yo tiré cada puente que vi apretando los dientes. No vi, me jugué lo que siento por ti a una carta que nunca perdí con una si un te quiero hoy. Que hoy guardo mi monedero y que está vacío del amor que te di. Me ganaste los días y mi cara al despertar. Perdiste tus miedos antes de empezarme a amar. Y nos dieron por muertos, sin más marcaron fecha de caducidad. Una guerra que nunca jamás me ha tenido tan vivo y en paz y con todo y con eso ya está. No hay una cosa que quiera cambiar. Si volviera la vida hacia atrás, otra vez volvería a arriesgar. Y he ganado tus manos y tu forma de besar. Y he perdido mi tiempo antes de empezar a amar. Y hoy la miro dormir y sé que cada batalla que luché por ella, cada noche que me he quedado en vela, cada segundo contra este mundo ha valido la pena. Y sé que en el amor siempre es de otra manera. Consejo que seguimos a tiempo, cada advertencia que no escuché, cada batalla me dejó sin aliento. Hoy son trofeos en mi pared. Y si mañana no nos sale el invento, y si mañana nada nos sale bien, yo por lo menos me morí en el intento. Quiero vivir por lo que no fue. Y hemos perdido de vista los que pasaban revista, los que nos han criticado. ¿Dónde demonios quedaron? Y hemos ganado todo lo que nunca vivimos, todo lo que siempre quisimos, todo lo que todos los que nos han envidiado siempre desearon. Y hoy la miro dormir y sé que cada batalla que luché por ella, cada noche que me he quedado en cada batalla que luché por ella, cada noche que me he quedado en vela, cada segundo contra este mundo ha valido la pena. Y sé que en el amor siempre es de otra manera. Vam tancar la paradeta amb aquest segment de Musicòpolis. Després d'altra manera, amb Quemar les naves, sentirem per arribar fins al final a Espérame. És la cançó de Pastora Soler. En tu corazón, si es la vida la que...